من الرحيم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله لذلك لكشاني سخبري أغطاتي إن شاء الله بها سبق لذو علامة سمرقندي تفسير سمرقندي جوي دا إمام زجاج قول نقل کرے ان اللہ تعالی خلق الانعام لیرکبوها فحرموها علی انفسهم وخلق الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس فجعلوها آلہة یعبدونها فغیروا خلق اللہ اللہ زناور دید پار پیدا کریو چی دی سوار شب دیوان دی دید آئین فید والی پس حرام گردول دیدہ پخپلو دانوان دے او نور سپم مئی یا گٹھ اللہ پیدا کری تابیر پارد خلقو کار کی لگولی پارد خلقو فجعلوها آلہتن دیدہ مددگارانو گردول چی عبادت کئی دے دے دنور سپم مئی سطورو یا دگٹھ عبادت کئی فغیرو خلق اللہ دیدہ اللہ دین بدل کوا خطیب شربینی خپل تفسیر السراج المنیر کے وئی فَلَيُغَيْرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ مَعْنَا كَيْئِ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي هِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ بَدَلْكَ دَئِ فِطْرَةَ اللَّهِ یعنی دین اسلام فَكُفْر بَانْدِ وَإِخْلَالِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْرِيمِ مَا حَلَّ اللَّهُ او پا حلال گنلو داغا سچی حرام کری دی اللہ او پا حرام گنلو داغا سچی حلال کری دی اللہ ویدخلو فی ذالک داخلی جی پدی بند پدی کیا لواتت کون کے او سحر کون کے والوشمو او خال لگا ان کے خال لگا ان کے پدی داخلی جی کلو لگی تو اخپل امانا کرے چوہ شمس توائی وہی ستن باندھی سرمن وہی وہی تردی پوری جگہ زخمی کی او بیا آئی کی نیلی یا بل سرنگوا چاہیے دام پج داخل دے دام بدل ول دا دین دا اللہ دی او دا خلقت دا اللہ دی وہی ول وشر او داخلی جی پدی کیا وشر وشر سلوئی وہی اغدا کی خض اولا جی او خفل غافو نتیر کی او نری کی دام خذی د خپل حسن د بڑاولو لپاره هغه اول جن دور خپل غاخونه نری کوي آی تو تو نه پیدا کوي یا وای په مثل د دین نور لکا لګیای یو شیخ خسی کوي نو دا حرام دی بنی آدمو کې او زناورو کې چې کله وخه خوړی شي ورو کې نو دوی دا جایز دی دینو بیا حرام دی یا درشانی پا دی که اغا زنانا چه خپل سرخ لین اغا با گی داخل دیا اغا زنانا چه اغا لگی اخپلی روزی نرائی که اینو دا با گی داخل دیا دا طول داخل دی پا فلیو غیرون خلق اللہ کے ومن یتخل الشیطان آغا سوگینی شیطان ولی اندو سوا دا اللہ نا پس بتاقی سر تاوانی شب تاوان خرا سرا لیس عبد امانیکم ولا امانی اہل الكتاب اللہ وینا دے دار و مدار دخلاسی خواہشات استاس باندے ان پا خواہشات دا اہل کتاب باندے مئی عمل آغسو چی عمل اکسو اند گناہ یوجد بھی نصذاب ورکول شبا دے باندے دیوی دار و مدار دخلاسی با دیوانده چی مون با دینی کانو بندگانو تو دی با زمونگا حاجت روانده کئی مون با دیل جڑا فریاد آجزی کود دیر پار چی مونگا اللہ تنیزدی چی گو گورا سورہ یونس لسن سورت دے آیت دیت لسن ویابدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون او جرا فریاد عاجزی عبادت کئی رہی سے واد اللہ نراغس چنہ ضرر ورکول شدیتا اونا فائدہ ورکول شدیتا ویقولون او دائی وائی دائی قید دعو دا وائی ہا اولائی دا کسان شفارتیان زنگ دی عند اللہ دا اللہ سر وائی دا اللہ پیغمبر اے خبردار ورکویتا سو اللہ تا بیما فارس واند اللہ یعلمو چلی معلوم اللہ تب آسمان کی ولا فی الارض او نبضم گا کی سبحانہو پاکی ادھے اللہ تاو دیر رہے دے عمہ یسیحون دا غصن جنا مشرکانی ورسر شریف کی سورہ زمر گورا سورہ زمر یوکم سلوختم سورت آیت دے درہم یا درہم درہم آیت دے علا للہ الدین خالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى خبردار خاص الله الارض بلنا خالص هذا كسان چيني ولي دي سوا دي الله نا اولياء مرزگاران دي وي ما نعبدهم من جرا فرياد اجدي بايد نكو ديتا الا ليقربونا الى الله مگر دے پار چنی دی کی دے ہوں گا اللہ تزلفا پا مرتبہ کی یعنی دی دار و مدار دا نجات اغپا دی باندی گردو لے دے سورہ مائدہ ہو گورا چچا دار و مدار دا نجات اغیپا سباندی گردو لے دے سورہ مائدہ آیت ہو گورا آیت دے اطلسن وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق او يهود ونصارى من غام عند الله ومحبوب عند الله دوستان عند الله هو هذا الله پیغمبر دیتا ہوا ہے پس قل سزا در گئی اللہ تاسو تبگونا ان استاس بانی بلکی تاسو بنی آدم یہی ممن دا آغا چانا خلق چی پیدا کری دی اللہ مطلب دا دار مدار دا نجات پا دی باندی ندیا چی مونگا دا نیکانو خلق و اولادیو یا مونگا دا اللہ محبوبانیو بس اللہ مونگ لسنویا او گورا چاوی لن تمسن النار الا ایاما معدودا آیت پا گورا سورہ بقرہ آیت گراتی آئیم وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودا ویل دی پھر جزن برسی جمونگا تور مگر یو سورہ دی پشمار بس مونگ جنت تردو ذکر مونگ دا انبیاء علیہ السلام اولادیو کہ یو سورہ دی عذاب نہیں بذکر جد مونگ مشرحانو دس کی عبادت کرو گنینو مولا عذاب نشتن اللہ ویلے سب امانی لکن ندد دین پا خواہشاتو استاسو باندے ون پا خواہشاتو دا اہل کتابو باندے من یعمل آغسو جعمل اکسو اند گناہی یجب بہی نصراب ورکول شید دی ولا یجد لہو او نبوم اخفر باند پار سواد اللہ ون ولی انسو توسلا نصیرا او نسو کمداری ومن یعمل آرسو جاملوک من صالحات ایفو من ذکر ناری نئی او انسایا کزنانوی وہو مومن او حال داد جویدے مومن فا اولائی کفزر کسان داخلی جی و جنت والائی ظلمون نقیرا او ظلم منشی کولے پا دائی باندے پاندازت داغ دکجوری دارو کی دا وہو مومن دا جملہ حالی شرط دے دا شرط دے مطلب دا چی مومن وینو علا بنی کمل قبلی دیا او دی وجنا مفسرین وی دا وہو مؤمن دی راولو دی دی پا راولو تفسیر کرتا دی وی فبين تعالى ان الاعمال الحسنه لا تقبل من غير ايمان بس کار کر اللہ بیان کا اللہ چنی اعمال دا بغیر دی ایمان نہ قبلے گی نیک اعمال بغیر دی ایمان نہ قبلے گی دغشانی محمد علی صاحب رحمہ اللہ وی لیبین ان طاعت لا تنفع من دون الایمان اللہ بیان اخکار کئی دا خبر او هو مؤمن چی وی دا دی پار وی چی تابداری او نیکی دا فائدن ور گئی بغیر دی ایمان نا فائدن ور گئی بغیر دی ایمان نا او زہم غیو تائید دو گورا سو گورا یو تائید دو گورا سورہ توبہ گورا سورہ توبہ آیت گورا اللہ وی واللسم آیت گورا ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون نیدی پکار مشرکان تا جی جوڑی جماعتون دا اللہ پدا سے حال کی جی گوائی کون تی پخبلو زندو باندے پا کفر سارا دا کسان برباد دی عمل نرے پا غور تی بدئی امی شاید چی مشرکان نجوڑی نسروک دی جوڑی و انما یعمر مساجد اللہ یقیناً جوڑی جی جماعتون دا اللہ من آرسو چی مائن روئی پا اللہ واندے والیوم الاخر او پورد رسن او پابندی کئی بمضوعات الرکات اور کئی زکات او نیری جل اللہ مگر اللہنا فاسا پذر دے اولائی قدر کسان دا چی شیب دی من المحتدین دے ہدایت ممن کنا کل اللہ وی وما منعاهم ان تقبل منهم نفقاتهم ان نبی منکلی دیل دا چی قبول گیشی دینا خیراتنا وی اگر آیت اگر آیت اگر سلور پنروس امدہ سلی توبہ وما منعاهم ان نبی منکلی دیل ان تقبل منهم دا چی قبول گیشی دینا نفقاتهم مال گولد دے خیراتن دے خرچ گولد دے الا انہم کفروا باللہ ورسولہ الا مگر انہم یقینن دے چیتے کڑے پا اللہ و پیغمبر دا اللہ واندے مطلب دا چی داد دے نزدکن قبلی گی چی کافر دیا سری کافر دیا ندلتم وی آغا سوچی عملیو کمینا صالحات نیپو ناری نی یا کبنا نی وہو مؤمنون او حال داد چیوی دے مومن فا اولائی کبزر کسان عملون بے قبلو لشیو داخلی گی و جنت تا ولا یظلمون نقی او ظلم بنشو کورے پا دیوان دی پانداد دداغ دا کجوری دا رکی زو گورا سورہ نحل گورا نبیا سورہ البلد گورا سورہ نحل شپارسن سورت دے آیت گورا دریکم سلم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اغسل جمالي وكنيت ناري لي يا زنانه يو حال دادي چي دي مؤمن فسامخا جون جون بوركم دلت جون خيستا بخيستا جون جون بي جون دي كوا ولنجزينهم او خام خواب لبوركم انجليتا اجرهم اجر ذي فسبب ده خيستا غزي جودي عملون جدي سامل كوا سورة البلد بورا رستي حبارة جي الله وفلق تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة سورة البلد سورة ده يوكم بلکہ سورت دے پورا نبی سورت دے آیت پورا اللہ وی پس ننواتی دے آگا سخ مقام تا او سش پوکتا لجس دے سخ مقام فد پورا قابتین ازاد والد ستون دخلقوی دبیدین این آوائی تعامن یا فرق ورک والدی سی او من زیم سغوا پاغور جدلو گرز دا یتیمن یتیم تضا مقربا چی خاوند خپل ولی دے و مسکینن یا مسکین تضا مطربا چی خاوند خاور دے ثم کان من الذین آمنو دا ثم تفسیر جساس وما احکام القرآن کی جساس وی علامہ جساس حنفی مفسر دے اغوی دا ثم پمانا دا قد سر دے مانا وقد کانا و پتاقی سر وی دے من اللذین دا آقسان نچی ایمان روڑے دے مطلب دا دا اعمال باتی قبلی کی پا شرط دے ایمان با دے چی مومنی دا نچی کاتی دے آرسن گجرن جوڑے دن عمل قبلی کی حدیث پاک کی راضی صحابی دا اللہ پیغمبر توی اے دا اللہ پیغمبر اے دا اللہ پیغمبر ما چکم آمان لکڑی دی ناغا با زمان قبلی دی مطلب دا ایمان رستو راوڑے دے نو زمان با آغا آمان قبلی دی اللہ پیغمبر ورطا وی تا ایمان راوڑے پا آغا سباندی چتا کڑی ہوا مطلب دا یعنی چتا آغا پا زمان دا کفر کی دی کول نیک آمان ناغا با اسم کے دا مانا ندا چتا آغی آمان بدل دا دا چتا ایمان راوڑو ایا دنیا غبم دن قبلی گی نا غفو نا قبلی اگر نا قبلی گی حضرت شیر رحمه اللہ بھوی مانا دادا چی تا ایمان رو اے پا آغا اعمالو چی تا کری مطلب دا آغا بغسم کے دا مطلب دا مطلب نا چی آغا قبول شویلی ذکر پا حالت دو کفر چی اللہ وی عمل نا قبلی گی ومن احسن دینان او صوب دے دیر خیستا شکل صورت کی ننال اللہ وینا ندین اند حیثیت دین ند اللہ دے چاہ شکل صورت سکیا ذکر دا شکل صورت ورکڑی چا دیا دا شکل صورت دے ورکڑی چا دی حدیث پاک کی راضی اللہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم اللہ ستاسو شکلونو ستاسو مالونو تنگوری لیکن اللہ ستاسو عملونو تنگوری ومن احسن او سوم دے دیر خیستا ومشیب لصورت پہ اعتبار سرن یادی دینا دے حیثیت دینا مانا سوم دیر خیستا دین والا دے اس سوم نشتا دے خیستا دین والا ہمیں من داغا چانا اسلم وجہ ہو چی تابی کزان خپل اللہ دا اللہ دا رضا دا اللہ وہو محسن او دے موحد یا مانا کئی او دے متبید سنتو وہو محسن مانا کئی جلالین او دے موحد دوشانی دغا مانا کئی جلالین مانا کئی وہو محسن آت بالحسنات و تارک للسیئات بلکہ دا مانا کیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ محسن مانا کئی آت بالحسنات تارک للسیئات ودے پری راتلون کے بنی قربان دیو پری خودن کے گناہوں واتبع ملت ابراہیم اور روان شد دین دے ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفا بدا سے حال کی چودے اعراض ان کو اعراض کا ان کے غلط دنوں میلان کا ان کے صحیح دن تا واتخذ اللہ نیولو اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا دوس وللہ ما فی السماوات والارض بیان دے مسئلے توحید او تتمد ما قبل شروع شوا تتمد ما قبل او دکشانی بدی کیا بیا تتمد ما قبل او بیان دے مسئلے توحید او نفی دا شرک و تصرف وللہ او خاص اللہ دیا و سجدی پاس من دیا و سجدی پاس من دیا و دے اللہ پر اوشے باندی کی رکھو ان کے ویستبتونک فی النساء او تپوس کئی دیستان اپ بارد زنانوں کے او آیا اللہ فتو در گئی تاسو تذکیر ہننا پا بارد ری زنانو کے مطلب دا مفتی اللہ دے اللہ دا فتوہ کرے دا بخبل کتاب کیا ہم مخ کی دا فتوہ تیرہ شوے دا وما یطلع علیکم آغا جلستے شپتا سباندی فیل کتاب کتاب کی مانا اللہ ہم فتوہ در کئی دا اللہ کتاب ہم فتوہ در کئی فی یتام النساء اللاتی وبار دے تی مانا نو خضر آغا جنور کوئیتا سواغیتا ماغس بارد کمزور کدماشمان نوان تقوم او دا چودری گئی تاسو یتیمان بالقسط انصاف باندھے من خیرین دسنی کئینا پس یقیناً اللہ پا دیمائے وے پوا وائن امراتنا او کجرے وخر وخاوت جیاریدل منبع علیہ تخاون قبلن نشودند نافرمانی او اعراضن یاد مخرولو فلا جناح علیہما پس نیشتے سبنا پا دیدوارو باندے دا چی صلحو کی بینہما پا منقل پی صلحا صلح قول وصلح خیر او صلح بہتر اے ارس بلا خبر واوری اللہ وی صلح بہتر او دا سوی چارو گے لرشن وی گور سر بے دا غسل حینو سر بے سی دا غسل حوی اللہ وی صلح بہتر رن مطلب دا تا سن پا دی عملو کہ چی آو صلح بہتر را و او حضرت الانفس الشح او حاضر کرشی دی نفس نبخی لیتا وَإِن تُصِنُوا كَجَرْنِي كُبْرَتَا سُوَتَتَّقُوا ذَانُوا بَجْكُدْ خِلَاوْنَا فَإِنَّ اللَّهَ بَزِيَقِنًا اللَّهَ دَي پَاو سِجْتَاو سَامَلْكَ وَي خَبِيرًا خَبَرْدَارُ وَلَن تَسْتَتِيحُوا اَوْ هِرْجِرْ تَاقَدْنَ لَرَيْتَا سُعَنْ تَحْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ جا چه انصافو گئتا سو بمیندگانو خضو کی گورا دلتا اللہ پی لن داخل کرے چھرم چھرم چھرم تاسو طاقت مل رہی دا چھ انصافو گئی پا میندگانو خضو کی ولو حرستون اگر کلی رہی رسی تاسو او گورا مخیو گورا اللہ ویلیو انصاف ممکن دے گورا اول دا سورہ نساء اللہ وی انصاف ممکن دے آیتو گورا درم اللہ وی وین خفتم او بجری ریدی تاسو اللہ تکسیدو دا چه انصاف بون نکے شئی فلی اتاما فبارد یتی مانانو جنکو کی فن کی حو پس نکاو کئی ما پاغ صفت باندی طواب لکم چه خلقی تاو تزنانونا دو دو دریو دریو سلور سلور صرف این خفتم پس بجری ریدی تاسو چه انصاف بون نکے شو اللہ تعدیلو مطلب دا انصاف کی شد کا لاوی دو یا دریو یا سلور سر نکاح بولے شی کچرے رے گئی اللہ تا دلو دا چنساف بہن نکڑے شی تاسو فواحد تن بدے ابھی سر نکاح کئی ندل تلا وئی کچرے دئی چنساف بہن نکڑے شی سرنی کاؤ گئی گنی گنو سرا مطلب دا دل تا انصاف ممکن دے خدا انصاف دے فظاہر دغ گیا فظاہر احکام گیا مطلب دا ظاہری سی گنو کے انصاف لکہ یو شانی جیامی یو شانی پیزار یو شانی التفات یو شانی نظر دا دا انسان پہ اختیار کی روڑی یو شانی را خوراک یو شانی را سکاک یو شانی را تیزار او کپڑی دا یو شانی را لپا دیر کی انصاف ممکن دے ذکا اللہ وی گنو سر نکاو گئی اونک یری گئی وی یوی سر نکاو گئی او دلتا چی اللہ وی چھرم طاقت میں لرائی کافلا چی انصاف گئی بمیندر گنو خضو گئی مطلب چی اللہ وی انصاف چرم نشائی کولے مطا انصاف دے پا آغا سکی چی انسان داغی مالک نرے چی اگا میلان دے چی اگا میلان دے چی یو سارا پور اپنی ندا او بلی سر ڈے رکھا دا یا بلی سر داغی پنج مدا نو دا دا انسان پہ اختیار کی نیری کمی ادوشے دے اور دا انسان پخ پڑوان دی تسلط نشتا دے چکن دے دے وہی چی دا رد ما اختیار کے دے نا کل کل دل ڈاکٹر وہی سوچ بن کے او دا بن کے آگا بن کے نو دا دا اختیار کو نا دا چی دا بدے دے بے نکیا دا خپل رڑ دا پا اختیار کے نا دے نو مطلب دا دی کی انصاف مشکل دے او اللہ وی تا سن شئی کولے نو خو مطلب دا چی دا سی امکو چی طول دا آغیوی شی او بلا دا شانی پاتی شی دا سی مکو ذکر سنا سی مینا و محبت خدا نی سرم لکنا نو اللہ وی دا سی مکو ای فلا تمیلو ولو حرلتم اگر گڑے رہ دی سی ساسو فلا تمیلو پس میلان مکو ای کل المیلے پا پورا میلان کولو سر ایوی تا فتبروها بس جپری ریتا سو اغبال کل معلقہ بشانتا دا ویگان دی شوی او زنی بھی داسی دا ظالمان بنی بھی داسی چی یا وقت ذکر ون چی دوی نو کناغلون بیتا بشان پری خودشوا نو ندا آگی دا جامی تبوس ندا پیزار تبوس ندا آگی سرس خسلو کولا بس بیا آگا دا شانی بھی دا گناہ دا او سخت گناہ حدیث پاک کی راضی پر ارد قیامت دا انسان چی کلپ میدان دا قیامت کی را روانی نو نیم با اوچی دغ بوالی پالیج بوالی نیم اڈڈ بے اوچی ارسو بے پیزنی چی دا راگتن خدو خاون دے چی دا انسان میرے کر راگی ترمیم دا و این تسلی ہو اللہ وی او کچھ رسول ہو کلو تاسو زان و بچ کچھ خلاف دا اللہ نا پس یقیناً اللہ کا ندے عف غفور رحیم بخن کو ان کے اور رحم کو ان کے وہی یتفرقا او بجری جدا شدا دوارا مطلب دا میان کی جدا والے راغے خز اولگی رخاون سرے گزارا نکولا خاون اولگی دخزی سرے گزارا نکولا بس میان کی طلاق رالن اللہ وہی یتفرقا او کہ جری جدا شدا دوارا یوغن اللہ نمالدار بکی اللہ کل ان ہر یو لرمین ساعتے دفاق فرا خیف بلینا اے وی اگر یو سری بیزا جل دیما او در رضا تنگی میرا ناغل اوی توادو کن اللہ بگر رضا فرا خیف جی چی وادیو کن بیائی وی در رضا تنگی میرا در رضا تنگی میرا ناغلی دیگر طلاق ورکا میرے عجیبہ خبر ہے کہ ماں دلوی درید تنگی میں نتاوی وادو کا مجھے اوز دلائیں درید تنگی میں نتاوی دیخو دل طلاق پر کن آگلیا سے پرتا نوا رب و رسول نور بورا سورہ نور آیت بورا سورت دے سلیشکم آیت بورا دو درشم وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنهم اللہ من فضله واللہ واسع علیم اللہ وی او نکاح کی اغبی واد والا تا ایاما جمع ایم دا سڑی لم وی نخذ لم وی چی واجی نی کرے نکاح کی بی واد والا تا من کم ستا سنا و صالحین مطلب دا پا نکاح باندے ورکی بی واد والا ستا سنا و صالحین او نیکان مانا قابل دا نکاح من عبادکم دا غلامان ستا سنا و امائکم دا من دا ستا سنا ایکنو بجروی دا فقراء جبان یوغنیهم اللہ من فضلے نمالدار بجی دیل اللہ من فضلے دا مہربان افلینا اللہ وی کا جزان یوزب ولا ورکما واللہ واسع علیم اللہ دے فراہ علم والا اپوا او دی وجہ نظم علماء اگئی کلو یقین ضرور دے منکا گئی تو ولی وی بس دا اللہ وادا دا اللہ وادا دا درشان ورپسی ندلتا وگورا دلتا وی یتفرقا او کجری دیداشو یادوارا یوغن اللہ نبی پروا بچی اللہ کلن ہر یو لرمین ساتی ہی دمالدار ایفینا اللہ با دی خزی لکم سم خاون ورکی اللہ با دی خاون لکم سم خزا ورکی دوار و رزق با اللہ فراخ چی وکان اللہ دے اللہ واسعن فراخ علم والا فراخی آو سن کے حدیم آو دے حکمت والا بیاوی وللہ ما فی سماوات و ما فی الارض او خاص اللہ دی آغس چیری پاس من کے آغس چیری پاس مکا چی دیو استلاز دا کری دا دے سوائی دے وی اخپل خاورا اخپل اختیار ننوائے دا خدای ملک و دا خدای قانون سارے سٹھو پائی کی سپا ذرکے ہیں چی کما غلط استلاز انو جوڑے آگا ہوائے چی کما غلط استلاز انو آگایا دا دے وی من با سور انقلاب برا والیو سور انقلاب برا والیو کس سور را والی و کس پین را والی اگر بستا خپل ناکار عملی ہے اگر خدای پوشا ہو تو پوشا خدای دے سر پوش خدا الفاظ صحیح نبی کی خپل خاورا و خپل اختیار نہ دا خدای ملک و دا خدای قانون وللہ و خاص دا اللہ دی آغا سر جیدی پاس ماننو کیا و آغا سر جیدی پاس مجھا کے اتو گورا جیدائی دے لب بنی دائی کی سو دلی ویلی خواہ وَلَقَدْ وَسَيْنَ وسن اللہ دینا پتا تیسرا حکم کروں گا کسان سے جو کتاب میں کافی محمد دین مخلو یوصل شپکشتم کی ولی اللہ ما فی سماوات و ما فی الارض نبیوی ولی اللہ ما فی سماوات و ما فی الارض نبیوی پتہ گا یو ایت کی دن دلی ولی اللہ ما فی سماوات و ما فی الارض دادرین دل لی او کچری کفر کو تاسو پسی یقین آز اللہ دی آغس چیدی پاس مانو جو آغس چیدی پاس مگا کیو تے اللہ غنیان بے پروا حمید آیا استائل شرے ولی اللہ سلورم دلوان دے او خاص دا اللہ دی آغس چیدی پاس منو جو آغس چیدی پاس مگا کی او کابی دے خاص اللہ دے موار دے وی او خبر شلکر تکڑی ویتا اعتراض پر رب باندے موکا دا اعتراض پر رب موکا چی او خبر را لبیا بیا کے دا ولی را لبیا بیا کے تکرار خوشنی دے تکرار خوشنی دے شنی ان دے گورا ممدوح دے ممدوح دے شنیان دے سلو دلی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او دل شانی سورہ رحمان برازی نو دل شانی سورہ قمر برازی نو دل شانی سورہ مرسلات برازی یعنی انشاءاللہ تو بتالا او خیم چی تو گور دی سورت کے سمر سمر کرتے تکرار دے او چی جوان باتی مطبع گوری چی تکرار قرآن کریم کے سمر دے زجر تا دی آیات آیات پس اولگا ان فی ذالک لا آیات لقوم یاقلون تو گر جدا سورہ زیر آگل ہے دا تکرار شنی دے ہو اللہ کرے دے نن شنی دے وللہ و خاص دا اللہ دیا و ان تا گھرو بجر کفر کوئی تاسو پسیتی نن خاص دا اللہ دیا آغا سے جیدی پاس من مکے و آغا سے جیدی پاس مکے کی وکان اللہ عہدے اللہ غنی بے پروا حمید سائل شوے وللہ و خاص اللہ دی ماغس فی سماوات جی پاس مانو کے و ما اواغس فی الارض جی پاس مانو کے و کفا باللہ وکیلا او کابید خاص اللہ دی موار ہی یشع یذہبکم تو اخپل خارا اخپل اختیار اللہ و ایزا و زما اختیار زما ملک و زما اختیار چه زد بیا من و بیا دی تاسو اشار کیا ای اشعیو دہی بکوم کچری اوباری اللہ نبو بزی تاسو اے تدر تکرے کفرون تو اخپل خاور و اخپل اختیار اگلی انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من الہ غیری لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین اگر تانا دیر متبر ہوا اور اگر کی دیر غرور اور تکبر ہوا دیر غرور او تکبر بکیا خو چی کلا اللہ غبوت لون بیا ایزان نشو خلاسو لیا او بیا چی اگا کم دخلاسی کلیمون وغی ویلا فاللہ ورطوی آل آنا سورہ یونس کی راجی کی دے شیعو نبی آیتی آل آنا وقد اسیت قبل وکنت من المسلمین اس ایمان راڑی او پتا کی سرنا فرمانی کولتا مخ کی دین او ویت دو فساد کا ان کنا دی وجن ویم پر اسطلاح بغلکا این یا شاک جر غواری اللہ یزہبکم نبوب زیتا سو ایوہم ناسے خلقو ویات بیاخرین اوراب ولی اللہ نور وکان اللہ دے اللہ لازالک قدیرا فضیبان دی طاقت لرن کے تاسو برکی او نور براولی زوگو رسول محمد سورہ محمد آخر گورا ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم آیت آخر گورا واللہ الغنی اللہ لبی پروا وانتم الفقراء سورت دے وصل ویر پگشتم سپارا اخیریت اللہ نے بھی پروا تاس محتاج وائن تولو گجر واؤ دئی تاس اللہ حکم پذیران یس تب دل قومن غیر کم پبلک براوری اللہ حکم غیر تاس نتاس برو کی یذہب کو تم لا یکون امثالکم او بیا بنوی اغستاس گندیا زوگور سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ آیت گورا سلور پندوس یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لوم تلائم اللہ اے مومنانو آرزو کی مرتد شستاف ندخ کل دیننا نصدی فسوف یأتی اللہ تیس نقصان نشور کولے خپل ځان له ضرر ورکو پر ضرر شراب ولی اللہ یو قوم چی مین و ساتی اللہ یو دی سرا و دی بمین ساتی لی اللہ سرا دیر نرم دل بی پا مومنانو باندی دیر سخ بی پا مقابل دی کابرو کی جہاد بکی پلا رد اللہ کی مطلب دا که اللہ وان نتاسو ببودی رب بمکیا رسول فاتر بورا التم اللہ و ایوہ الناس انتم الفقراء الى الله اے خلق تاسو طول محتاج اے اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید پیلہ سم آیت دے تو اجتماع ہی پارا سلس طرح سے ہی دلیا اے خلق تاسو طول محتاج اے اللہ تا اللہ امدے دے بے پرواز تہلے شوے ہی یا شاہ یضحب کو کہ چرو گاڑی اللہ نبوب دی تاسو ویات بی خلق جدید او راب ولی اللہ مخلوق نوے او نے راکار پا اللہ نگران دا پا اللہ سگران نوے دلتم وی وکان اللہ دے اللہ علا ذالک قدیرہ پا دیواندی وصلر ان کے من کانا غسول کیلیو لید چیرہ دلدی ثواب دنیا دا بدلی دا دنیا پا دا اللہ سر بدل دنیا و دا آخر دا او دے اللہ ورید ان کے ولید ان کے وائے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي الذي اعطي ورزقهم عذاب ميدهم وغفر نزل عليكم من كتاب الرضا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا منكم لهم مرسلين ويحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سورت دا او پدی کی بیان دا اوصاف دا مومنانو دے دا منافقانو دے او دا یہودو دے زجر ورکئی پدی کی منافقانو تا فأتل سویتنو کی او داغی پنیما پنہ آیتنو کی زجر ورکئی یہودو تا مطلب دا بالتضعیف والتنصیب نہ آیا تن کے زجر دے یہود تا نوچی دوچند کی نزلی پا دوچند کی رد دے زجر دے او تخویب دے منافقان تا او اتل سکینیم کی نزلی پا نیمہ کی زجر دے او تخویب دے یہود تا بالتضعیف والتنصیب مخ کی منافقان تا زجر منافقان تا زجر پشپگ آیات کی او یہود تا زجر پتولس آیات کی مطلب دا منافقان تا یہود شاگردان دو استادان نمبر کی سیوالی ایل پشپگ آیات کی زجر منافقان تا نو قدول سو آیاتونو کی زجارو یہودو تا او دلتا اتل سو آیاتونو کی زجار دے منافقان تا او پنہ آیاتونو کی زجار دے یہودو تا نو نہ او دولس اگر چی یو دے کی نو یوشتی جوڑی گی او اتلس او شپگ چی یو دے کی نو سری رشتی جوڑے گی نو شاگردانو دا غی نمبر تی نسیواشی دری نمبر تی سیوا وابستی ری داولی ذکر دی پا شرارت کی دی یهود نروان بیسول حضرشی رحمه اللہ وی وکنتم را من جند ابلیس فرتقا به الحال حتی سوار ابلیس من جندک تو دا شیطان دا لخکرن یو سرے وی ترقی دی کولا کولا اس شیطان ستا پا لخکر کی کار کئی مدی آئیوہ اللذین آمنون بیان دے مومنانو تا او پدی کی بیان دا مقاصد اربعو ذکر کئی بیان ذکر کئی دا مقاصد اربعو او دا شانی بیا منافقانو تا او اہل کتابو تا زجرون ایلی او پا آخر کی عمدہ شانی بیان دے دو مسئلی دو توحید دا شان دو صداقت دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دو توحید دے او زجر ورکی مشرانو تا نسواراو تا او نفج دو شرک فی التصرف او آخر دو صورت دا مرتبط دا اول دا سورت سرا اے مومنانو شیطا سو قوامینا مضبوط لار بالقصد پا توحید واندی یا بالقصد پا انصاف واندی شہداء آل اللہ گواہان خاص پار در رضا اللہ ولو علا انفسکم اگر کبیلا گواہی پا خلاف دو نفس مستاسو اویل والدین یاد مور اپلار و الاقربین او دخل اخبروانو کتو ایستا خلاف دا ستا مور اپلار خلاف دا یا ستا دخل اخبروانو خلاف دا نو ام کونو قوامینا بالقصد شهداء لله شیطاسو مضبوط لار قوام کی غدم بالغی دا مانا خو مضبوط لار با انصاف واندی گواهان خاص دپار رضا دا اللہ یقن غنی گجرے ادے مالدارا او فقیر یا محتاج فقیر بس اللہ اولا وحما دیر نردے وے جدی دعاو نتا تا دا اللہ خبر اومانا یا فاللہ اولا وحما بس اللہ دیر مہربان دے پتی دعاو واندستانا اللہ وی صحیح گوائی پہ اوکا دے مالدار ایتا مگورا دے بلا جزائی لمگورا فلا تتبی الہوا پس مطابی جاری مکوئی دفائش انتا دلو چی انصابن گیتا سوا و ان تلو او کچریا تاولی تاسو چې بخبلی پا گواهی تیو توری دویا مخرو تاسو گواهی نا پس یقینن اللہ دے پا آس کتاو سامل کوئی خبردار اے مومنانو آمینو باللہ و رسولی ایمان راڑی پا اللہ و پا پیغمبر دا اللہ باندے نو مومن سنگا ایمان راڑی لیل ہوئی تحصیل دا حاصل لکا ڈوڑای اخرا اتولے ڈوڑای اخرا ندا خوش تحصیل دا حاصل سمن لو دے مطلب ہے چک لکش حضر شیر ہے مولاوی دا تفسیر کبیر دا امام راضی روار آغا جہاد کے روان دے بادشام دے او ڈولکے والے کی جی بادشاہ اور تو وہی دا ڈولکے سوئی ذکا دا ڈولکی نے آواز را دو ڈنگ تڈنگ ڈنگ تڈنگ میں جوڑے دا دگا وہی عالم وئی روارد امام راضی وئی سیدا ڈولکے وئی یا ایوہ الذین آمنو آمنو آمنو آمنو آمنو آمنو آمنو اے مومنانو کلک شئی کلک شئی اے مومنانو کلک شئی کلک کلک شئی کلک دا وئی اے مومنانو آمنو باللہ و رسولہ کلک شئی پا ایمان پا اللہ و پا پیغمبر رضی اللہ عنہ او پا کتاب آواندی چالے گلے اللہ علی رسولی پا پیغمبر خل باندی والکتاب اللذی او پا کتاب آواندی انزل من قبل چالے گلے واللہ مخکر دینا ومن یکفر باللہ وملائکتیہ دیو یہ سار دیو جلتے ہو رہی دلے وی سار دیو جلتے ہو رہی دلے وی آگا ذکر کی کی بتا گا گونا آگا دی ندے آدھے ذکر کی بتا دگا ڈولکے بھرے ہو ذکر ہی کہو پاگش پا تنر مولانا صاحب رحمہ اللہ لاغوی مدرسہ کی بیان او جدا ہلو دگا دیرا کی پوزی اچولی ذکر لا خپو کی انداز چلندیانو دو خروا کا پٹھائی اگا دمرو نڈکی نی آگا پٹھائی خپو کی او لاسونو کی ام چمٹی نبا جوڑی تاویدل آچمٹیم والے آگا خفو سرم کی تاویدل پوکی دا وار دنگڑی حالا گیاو ذکر اکو دا ذکر دے او کدا تشے دا ہوا کچاری وقت انشاءاللہ دا سور اعراب آخر کے بردتا ہوا دا سور اعراب آخر کے چے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وی برئنا الاللہ مما شرین بهم مرض من شفاء الغنى وكم قلت يا قوم انتم على شفا جرف ما به من بنا فلما استعانوا بتنبيهنا رجعنا الى الله في امرنا فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا ويمونغا بغاربنا على خلقنا الله چاہی بیمار دی پا سما باندے ویدا دا سویا و سما دا او سما جائز دا نپارے انا الاللہ من معاشرین منگا بیزار دا غڑا لینا اللہ تا چپا غیبان دی مرض دے داوری دو دا سمانا وکم قلتو یا قوم انتم علا علا شف علا جروف ما بھی من دینا او منگا سور کرتی ہوئی دیتا چھے کوما تاسو پہو شگلوئی کندی فیدون کی پگار باندی ایا ندین منشی کی نکتا بہو گردی گئی فلم استحانو بتنبیہنا رجعنا الاللہ فی امرنا کلچی اگئی دمونگا بیا بیا تنبیہ اگئیس پگا گانلا نمونگا بس کرو مونگا اللہ دوئی اللہ منگا غار تعالی سبحانا منخو بیانو کم منخو کل غار اخلا سکا فعشنا علی سنت المصطفی نو منگا دغشو جواندی پاتی شو منگا جواندی رکو پا سنتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی وما تو علی تنتنا تنتنا آغی مرشول پا غخپل تن تن باندی اخپل سروز باجاو چیزی غبول باغی باندی مرشوالا امونگا پا سنتو دا مصطفیٰ باندی جوان تیر کن غلط تعبیر مکو چی جولتے دیو یوری دا دا خود خپل استاد خبره وا او دا بیان دی چوکور سی علماء اگر داری خبری نا دا اللہ دا دین یو مسئلہ رو باسی دا اللہ دا دین یو خبرہ و یو مسئلہ رو باسی والکتاب اللذی او پا کتاب آغوان دی انزل من قبل چرالی گل رالی او پا کتاب آغوان دی چرالی گلی اللہ مخیر دینا ومن یکفر باللہ آسو چی کفرو کو توحید دا اللہ و پا ورشتو دا اللہ و پا کتابون رضی اللہ و پا پیغمبران رضی اللہ و پا ورد رستا نہیں پس پتا دین سر گمراش پا گمراہی لری سر دیننا ان اللذین آمنو بیان دا اوصاف دا منافقان شوروش او تاولی دل دی یو عید کی بیان دا مقاصد ارباہو کو توحید یو رسالت و کتاب دری ایمان پا آخرت باندی سلور یقینا کسان چیمان راوڑے رو بے کور بے ایمان راہ بے کور سو کی انبیاء سر لے گئے ایمان راہو پہ موسیٰ علیہ السلام کبرک پہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان راہو پہ پیغمبر علیہ السلام بے کور رجوان دی نا مطلب دا متزلزل دے بس کلا لا الہ الا ولا الہ الا کلا دئی طرف لاؤ کلا دئی طرف لا نہ دئی طرف لاؤ نہ دئی طرف لا پیوٹ انگلش او ثم مزداد کفران بے زیاد کو کفر داسی چی مر گمراہ دے مر گمراہ دے لم یکن اللہ نن دے اللہ چی بخنو کی دئی تا ولا لیہدیہم ان دے اللہ چی اوخی دئی تا سننا سلار دے ہدایت ہدایت کی دے لا سبیلا دلاری نی دے زیر ورک منافقان تا چی یقینن دپار دے دا عذاب دردناک الذین منافقان کسان دی چی نسی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دا مؤمنانو نا ای سر دوستی دا کافر سر دوستی دا کلب جی پسر باندی درد رازی نبا جوڑی جائے دے کافر ملک لکھتے لے اولی بسل تذی اگے مرجی او ما وادا آل تذی اے دے کشا لئی دے دے یا اگا پناگا دا اگے پناگا دا نمومنانو پناگا دا گانا دا آئے اب تونا اے طلب کئی دی عندهم العزت دا دی سرا عزت پس یقینن عزت خاص اللہ لردے گن او پتا کی سر را لے کے لئے اللہ پتا سو اندی فیل گتاب با گتاب دی اندہ حکم آر کل چو آوری دلتا سو آیاتون اللہ چو کفر کل شپاہی باندی ویستاداو بے آو اندہ کل شپاہی پوری پس مکی نئی دی سرا رب وی دی سرا مکی نئی تردی پوری چننو دی دی پی حدیث نئے رہے خبر کی سیوا دینا اگل گیا اللہ دین پوری ٹو کی کہیا دے ویا ناری نہ ہو تو زنانا یو درجا دا یو انسان یو درجے دا ندا اللہ دین پوری ٹو کی کئی مسخری کئی اداد معاشری دہم پایا دا وہ ہے نا دا ایک بٹے دو پایا دا جسے دے دا نیم پایا دا دا مکمل پایا نا دا معاشری مکمل پاید معاشری اگر ناری نہ دے الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجا درج اوپے جند پورا نمگڑے نخندا کئی نہ لو فلا تفضو ما ہم تسمتی نہیں دے دائی سارا اسی کسی کتابوں نے شائع کھڑی دی نو آئے کم یو سبق دے نجوڑے دخل یو دناری نا یو شانی حق دے دا سبق کی مطلب دا دی کم چتا دے دویم درم جماعت یا دا سلورم پین جماعت کتابو لے دی نائی کی دا دی پراجت دے او پلے والا پشے سنمی والا ایخے دے وقد نزل عليكم ابتاقي سر علي غير بتا سبحان الله بتا سبحان دي كتاب جدا حكم ار كر جو اور ال تاسو ايات من الله كي خندا كل شو راي پوری كفر كل شو پاي وان دي خندا كل شو راي پوری پس متي نه دي دي سرا تر دي پوری جن نو دي خبره دي غير دي نا دي ايات لاندي تفسير کرتبی، سراج المنیر او سمرقندی، دا سنور موزیرین تفسیر مظہری دی طول ویلی دی دے امام زحاق قول اگے نقل کرے رے چاگا دخل استاد حضرت عبداللہ بن عباس نے نقل کیا دخل بھی هذه الآیت کل محدث فی الدین وکل مبتدع الى یوم القیامہ داخل دے پدی آیت کی ہر یو بدعت بدین کے چہ ہر بدعت بدین کے دا استحضار دا اللہ دے دین پورے او ہر مبتدی تر رب قیامت پورے داخل دے پس کی دی آیت او دی پا حکم کیا اگر لگیا دی بدعات کئی او تا لگیا اگر سر مرگیر پیا کیا نا مرگیر پیا ور سر مکو مرگیر پیا ور سر مکو ما خبال کتاب پا اندازت جی خبال کتاب جی ما تبرید الخاطر کی سو پیدا خبرہ گن اندازہ ملی اسباب کہ اللہ ویا ادا اللہ پیغمبر ویا چدا مبتدی داغن بزان ساتھی علماء وی چاہ پک ملار دی داغن بلار بدلے دا شانی چی وقت رسی گی ناغبر آتی داغت ریزتو کا نفقد آعانا علا حدم الاسلام من وقر صاحب بذات فقد آعانا علا حدم الاسلام او دا شانی سگر وجم خیلی کلا دغلی کلی دی مجدد الفسانی رحمه اللہ چاہوئی صحبت دا مبتدی دا دیر سخت دے اناکار دے دا صحبت دا کافرنا دا کافر تا کافر کنی او دا خود مسلمان کنی کنی نوزو دا صحبت داغن دیر ناکار دے او دا دین اناکار بنور سی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آخری جونی من مسجد هذا المبتدی دا چی تصویب اکڑے جماعت کی یہ وہی مرد بے دب سکم رو لے گنا نوائے دست دا تال دگا شانی لگی دا تال دگا شانی لگی صحابی دے دا اللہ دا پیغمبر صحابی دے جماعت کی بانگ ویلش نبان پسی اغم موزن ویا علا تاسو خدای و بخا جمیل لگ وقفا دے رے علا ذر رازی نو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی ما دی جماعت دی مبتدین و باسی آل تے مجھ نرے کہہ دے وی نا خیر دے کنو زمین با امام دے اڑو تو بدعات کئی نو کئی با تو خیر دے نو بل اتت گزارا کوانی یو ملا سرا پنجر کی استاد آگلے گزاری ملا بڑی یا پہلا لوڑتے گھر خراب ہو نہ آگم کے ساتھ گنا تو کچھ موتی بکے عارف سے دیوا لینا کیا شروع سے شور قرآن سے بھی سنگ وہ سکار کئی میں ابھی جی گزارا کئی بس من سرم گزارا کرے من سرم گزاری ملا ناستے نو دے وہی یار خیر دے کنا گزارا بکو نو دا کو اگر صحابیو اگر این ماتی اوبا سی اموزی ور پسی ندے کرے او حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر چکالا تصویب والا نے تصویب آوری دا نو آخری جو ہو من المسجد دے دا جماعت نو با سی نو دا او گو روالا وی دے دا جماعت نو با سی نو چی ویلی دی جماعت نو با سی نو دا اولی دکر آگل آس کی اقتدار دے نو آگا وی دا امام دے امامتا ای نظر کئی او دا آگا وی دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ما وی ما تلر کئی دا خپل وس مناسب رد من کر کئی یو کا سوترا گے ولی وی فلان کی پتا واندی سلام وی ناغوی دا خبر شیم چا اگر بیدات کرے گا نو کہ چرے بیداتی کرے نو فلا تقرأہ منی سلاما زما سلام بولن وی زما سلام بولن وی مطلب دا ولی وی حضرت عمر عبداللہ ابن عمر تا زما سلام وی نو دا واجب دی جی تو دیا دا سلام اگلے راستے مفتی دگا کرو ٹیلی فون کرو نہ ٹھول مر کر سلام ہوئے دگا شانی آسواک والا جدل تو دے رہا ہوں گئی ٹوڑے محلے والا تب تو سلام ہے جمع کے نہیں خبر سے ماں چکل والا سلام ہوئی تب وعلیکم السلام کیا ہوا آیا چمام پہ سلام ہوا آیا خبر سے ہم کیا بیداج کرے چاہے تو بیداج کئی لا تک منی سلام تمہارا کرو نہ بولا سلام نے او دے چی مخلین ہوئی اللہ دی بخ لنکے استاد نمگ جمعات کے مامو اللہ دی بخ خدای دی دیخ بنیادو باشی چیزا اللہ دین استاسو نپٹ کرے ہو خود پدی پوئی کے نا چیزا خدای دین نمگ نپٹ کرے ہو فلا تپردو ماہم پس مجی نید رئی سرا تردی پوری جننو دی دے بی حدیث نویرے خبروں کے غیر دینا ان کو یقیناً جیزن پدا وقت مثلو ہم پرشانت دئی بھیا ان اللہ یقیناً اللہ جمک ان کے کاغروں منافقان ہو کاغروں پہ جہنم کی گون آ کسان چ انتظار کئی پتا سو باندیا فائن کا نلکم پت گری وستا سو پارا فتح من اللہ دا اللہ ربنا قالوا وايدي الم نكن معكم انمغتا وسرا مطلب دا منافق اگر فائدی ہوگی رے اگر ابن الوقت دے اگر سشے دے ابن الوقت دے مطلب دا فائدی ہوگی رے بس جی کم خواہ فائدی نو دے آخوا دے دے آخوا دے حضر شیر آئی مولاوی نر سڑے وی ما پل سوک دیا او بیر دالا سڑے وی ویر چاپا لے چاپ والے کم الکان جلو گئی نہیں چکم بڑی تکڑی نہ ہوئی ماں پل سوکھ دیا او چکم کمزور ہی نہ ہوئی وے چاپ والے دک شانی دین چکم خواخر نہ پل رے جا سی نا چلے پڑ رہے الاڑ رہے نور بدل سر مر گری وہ ان کا نل کا نصیب ان او کہ جرمی پار دکھا دے رہا کامیاب